أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى فمن كان يرجو فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعقل لما بعد الموت رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هذه اللذة يعني الموت رواه الترمذي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زما عزت مند حاضرین او مسلمانانو وروڼو، دې نیمګړی او فانی دنیا ته الله مونږ او تاسو د ازمایښ او د امتحان لپاره راغلي یو، او دې اوسو ورځو د دې ازمایښ د ژوند نفس مونږ او تاسو په خوښۍ په خوښۍ د خاور دروازه دا کوم قبر چې د خاور ډېرې موږ او تاسو ګور ودا ګور ځان ته جدا یو عالم دی. دا د جنت د باغونو یا یو باغچه دا یا د جهنم د خندونه وخت دا دیو چې نن یو وخت به هغه انسان چې فزان باندې ورحمې دو او په دې مختصر ژوند کې داسې اعمال او کل چې خپل قبر اعلان ته جوړ او دا غي دروازو نو کوشش وکړو. اوس موږ او تاسو تعالی دې عمر او دې زندګۍ کې اختیار را کړی کمون د خپل قبر د جوړولو کوشش کوو او په دروانو د کوشش کوو. دې مناسبت سره ما د قران حکیم څخه حصہ او یو دو احادیث د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ولستل. اول ایسا جما تاسو باندې تلاوت کا زموږ او تاسو مهربان رب فرمایي و ما مرد او ژوند پیدا کړي تاسو ګورې په سترګو موږ ګورو څوک ورکیږي څوک ورکیږي. الله و ما مرد او ژوند پیدا کړي د مرد او ژوند دا نظام نه پیدا کړي څوک ورکیږي څوک ورکیږي. زه امتحان اخلم او پتا سو ازمائش کو چتا سو کی بکم یو خیستہ عمل کئی زمائی زتمندو خیستہ عمل حق عمل توئی چیاغد نبی علیہ السلام سنت طریقی مطابق ذکر یو عمل خیستوالے بدرنگوالے دا زمو استاسو دا اقل فیصلے نشی کولے بلکہ کم عمل چې دا اللہ دا حبیب دا مبارک بدن دا سرگن شوی او هاگا عمل مونگو تاسو کو دا آغا خیستوالے او کم دا سے عمل کو چاہی ندے کڑے رواج دے دستور دے ناغے تا خیستا عمل نوائی ورد عمر یقینی شہره تا کفارم بنی او مسلمانان بنی او دو کفار او دو مسلمانان او کو منلو کی فرق دے کافر وی مرگ شتا او دا دنیا فانی دا نو چی صدق وخا یغکوا او کدی جرس ارمان مدرے دا تا دا کافر و مرگ منلو اس کې او مسلمانان دا سه مرګ مری نو بیا دا او کافر په مرګ منلو کې اوسه فرق را نه شي کدی موي چې بس ورځې پس او کال پس مرګېږم او راشه پزړه سه ارمان مطریزا سچې دی خوخه یا غتاوا دغره دا چې مرګ کافرانه مری مسلمان مرګ مری کدی وای ما چې سمو کله د مختلی اوسه دغه شان په کړه زموږ استاد ایمان دې چې سمو خپل د تپوس یو زیشتا الٰہی العالمین قسم خړلې په خپل کتاب وای زمانه قسم زب تپوس کو ورته اقم عمر چې موږ او تاسو له الله را کړې د دې عمر بارک دې تپوس داکم زوانی راکڑی دنی بارک با اللہ تپوس کئی داکم مال اللہ راکڑی دنی بارک نبی کریم علیہ السلام فرمائی و عزت تپوسو نبکی دا مال دے سنگ گردنیو او چلیو گردنو نو دیادے کمزے پلکوئی نو دا مسلمان مرد منل دادی چلیو ہوئی دا پختنی او زیشتا ما کنن سمو کل کنا دو سبا دو پختنی او زیشتا نو الحمدللہ مونو تاسو مرگ منو او زمون مرگ منلن دو کافرو دو مرگ منلو پشاندن چکن راش بردانی مولی دنیا راستد خوخی رکوا نمو گوائیو چه سمو خوخی رکوا او قداس اجوان مدیر کنو دو پختنی زیشتا وس چې کله زمای زموږ زموږ استاد ایمان دې چې مرګ حق دې او در ربی کریم ملاقات حق دې دا الله د ملاقات د فارغ د څه ضرورت دې نماز سوره کهف د آیات مبارکه اخیرنی آیات اخیرنی حصہ تلاوت کا الله وې د چا شدای یقین دې چې زما بل الله سره ملاقات کی دا الله د ملاقات د فارغ د ټول چیزونو ضرورت ده یو د عمل کوي عمل نیک دیم د الله په عبادت او بندګی رہی کی د هیڅ وکم شریک د رب کریم کوم بندګی را د الله کوم عبادت ده د پدی عبادت او بندګی رہی کی د هیڅ وکم د رب کریم سره د شریک نایو حدیث تا سروان دیولستو ترمیزی شریف حدیث ہو نبی کریم علیہ السلام فرمائی ویو خیار سڑے سوک دے ورہ اچھ خوبہ عرصو کنزان تو خیار ہوائیو وہ خیار آغی چی دا اللہ حبیب وردو خیار ہوئی نبی علیہ السلام فرمائی ویو خیار سڑے سوک دے وای من دان نفسه چې ځان سره حساب وکړو چې راځه د سره پار په دې او زمانه مخکې زما مور خپلار په دې کور او جیداد او دې ځوان او کوټی کې اوسېدل دا غي صد پار راغلی او چر تلاړ نو خيار شوق دې چې ځان سره حساب وکړو حساب تام دې چې مضبوطن کې نا ما خام کې نا درز کې نا چې زما دا زندگی تیر په څه کې تیر شو دا پدې له وجه چې زه پیدا رسې د پاره مو دا ژوند په څه کې تیر شو او د دې آینده بار کې چې کرمنشا چې زما د دې آینده عمر پته نه لګي عمر پته نه لګي چې دا ورځ دا کې صدا کال له ډېر دې کلک دې دلم سوچ پکار دے چې دا باقی مند عمر مال څنګه تیرول پکار او دا یو مسله ده سورې نور کې راغلي وای کسوب دې تیر شي عمر بارک په جڑا شو او دې باقی بارک فکر بن شو نو دې خلق سره الله په خپل کتاب کې د کامیابی وعده کړی پتیر عمر یو سړی جاړي چې دا عمانه په لارو کوشو په جنو په غب شپ په لغو په عبثیاتو په غیبت چغلې تاویلې ماویلې تیر شو نو په دې تیر عمر یو جړل او چې کوم پاتې دی دیواره چې دی فکر بن شو تاسو خلکو سره الله په خپل کتاب کې د کامیابی وعده فرمایلی ده نبی علیہ السلام فرمایو خیار آغا انسان دے چې د مرگ نه بس ځان سره حساب وکړو وعمل لما بعد الموت د مرگ نه بس چې کوم ژوند را روان دی دا غوې د پاره محنت او عمل وکړو ورته د رښتیا په ځای کې ناشته نن ګوره زموږ شپه او ورځ فکر منډه تړلا دا د دې خاورو نه لاندې ژوند لپاره ده که د خاورو د پاسه ژوند لپاره ده دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایو خيار څوک دی چې د دې خاورو د لاندې کم ژوند را روان دی هغه د پاره مهنت وکړي دن زموږ نور سوچونه فکرونه صلاحیتونه قوتونه دماغ دا د هغه ژوند د پاره خرج کیږي چې کم د خاورو د پاسه دی دیو جن د مایې د کند چې موږ تاسو د هغه ژوند د پاره مهنت وکړو کم ژوند چې په دې خاورو کې را روان دی دا خاورو کې ګورې جدا عالم دی ای وای کدا په شه د مور په خېټه کې دی او دل چاوې د مور خېټه کې جدا سي دنیا د انور په کې راځي موسمونه په کې بدلیږي شپه په کې راځي او ورځ په کې راځي دا بچی دماغ دا خبره داري دا څه کو په ژوندون چاله وې چې ګوره دا خبر د خاورو یو کند نه ده دا جدا یو عالم دی دا عالم برزخ دی دا عالم قبر دی دا یو جدا دنیا د زمای عزت منو چې د دې د پاره موږ او تاسو فکر منو او نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائی ما بل حدیث تا سروان دے د ترمذی شریف تلاوت کو دا اللہ حبیب فرمائی اکثرو ذکر عالم اللذات وی دیر دیر را یاد وی هغه شی چې د دنیا دا د بنگلی د ژوند د موټر د موټبرای تا خون بی خون تکھئی اغا زیش شیخ سرے اغا مرگ دے نبی علیہ السلام وی مرگ دے دیر آیا دوئی زمائی ذات مندو که زمونگ استاس وخی که وخا بولی اللہ پی سلکڑی چی کل من علیہ آفات اگو ردی کلو گو رئی بس چی سوک مر شو کند آغا قیامت قائم شو اصو گلیر گو رئی تکوس کلو آرئی نا ذکل نا کله چې موږ مرګورو توام ته سپول غواړی نو خپل او کوي او کته وی چې ما په دې بدا بچی کوي نو تاسو مور افکار پسې شو کوي تاسو لوام دا ټول چې ناز دې د الله کور کې تاسو مور خپل پسې څه وکړ دغه څه کوي یا بری په دغه شان بتا پسې څه کوي څکه کاوي نو تاسو دې ګری او خيار کړو ناغه اور صبر کول یو موږ ګڼ وروړو بلار مقیدو ویراله وی په چو خلق پزنګدن او مرګ کې برخني دی او زه په ژوندون برخني شم یو ولنه موږ بلار یې بچی ته په هغه یې ټول راځي په تو هغه وی چې دا نن نه سلوی 50 کال مخکې خبره ده وای شل زر روپې برخه ونی و نن نه سلوی 50 کال مخکې ځوان چې شل زر شل لا کوي ته دام کوي وې بس موږ یې ځمکه باندې کچې څه फायदा براتلا نا وې په مدرسو په مساجد او په غریبانو د مسکینانو لګولا وې چې کله 80000 روپۍ برابر شنوله بچو تاسو پوښې ځمکه مو پوښې او یې ځمړ شپ یو په تر افشوونه لګا تاسو لم ځوام بایک سکول غواړی نو ګوره پدی ژوند دوپای اګه ته پدی ثمه دن تاسو په دې سترګو کتل کنه بلار شپا او رس پزام یو غړي ترو غریشتیا او حرام او حلال له نګوري او چې سترګې پدې شي دا غبچې دا یو په سقرت خلاصې یو په دې قرض خلاصول له تیار دی د دخل قبر د پار زمای عزت مند چې موږ او تاسو فکر ول شو دې د پار موږ او تاسو تیارې یو پزام کې عاجز را ودو چا چې څومره دا عاجزۍ ژوند تیر کړو دی خاورو کې په پکار شي او که چا څومره د غرور او تکبر ژوند تیر کړو نو دی خاورو کې په ناکامۍ سره پخېد شي نو که داسې پښیم دي کنه موږ ټول کمزورې د دمرګ نه مخکې مخکې که چا سره څه شوي سړی معافي وغواړي توبه وباسي د چا غیبت شوی چغلي شوی نو هغې ته سړی متوجه شي وردی په لوګورې بعضی ګناهونه دا دې چې نن موږ تر سره ګناه غیبت تا چغلې تا دبل سپکاوی تا دبل بیزتای تا نن په معاشره کې څو ګناه نه وایي عالم کې دا د حقوق العباد نه لري الله خپل حقونو والا هر ګناه معاف کوي او د بندگان او حق په ترغه معاف کوي چې بند څه نه کړي یې معاف کړي دي یو جن صحابه چې داسې شي نو زر زر دا غوې توبه دا ابو ذر رضی الله عنه په اسلام کې په خپل وای چې زر سلورم کاته دته نامخ کې دریو کسانو اسلام وروړې سلورم څوک دي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه او د خپل نوم دې جون دې کې جون آتا پای صحابه کا لقب او کلی سره مشهور دي دته مکه مکرمه کې ایمان راړو او بیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم اور دې مو ځان ته څه سنبالولې ته مسافر صحابي تا ته څنګه سنبال کو به ز خپل وطن تزا چې کله دی واورې دل چې ما هجرت کړې نو بیا راشه نو دې ډېر په د پس مدینه منورې سره غلي دې فرمایي او کا سو په دو لدم چې کوم جوړه ټولې و نو هغه غلام مچورې و ابو ذر رضی الله عنه چې کوم جوړه ټولې و نو غلام مچورې و نو چا ور پیدا و نا ورته وي چې تاسو یو اوس ورته درته واقعیا ذکر کوم په بعد نبی دې اسلام په زمانہ کې او کا سب بج رضی به دي تکم مختانو یو مې کنزلو فخرت کې کو تر کې کنا په څو کوکانو نو فخر په کو کنه کو سنبال کرا شي فخر هم په کو نو هغه دا چې څوک چاله بده رضی الله عنه هغه بلال رضی الله عنه دا غنی نبی دې اسلام سلام اے په خوا خو شکایت دې او دم کې چا چا لا کړل دې او کوم دې له بچاړه دې حکومت لاړ خو تر نال څه کوي د غریب شری د فریاد او دنا صحابي نبی عليه السلام کرا نبی عليه السلام ابو ذر رضی الله عنه تو او کنزل ابدا سے نوی چونکی هغه حبشی مور د حبش نو دو ورت ویلی یبن السودا چې ستا د مور رنگ تور دی. ناغ نبی علیہ السلام تلاڑو دا اللہ حبیب ورطوئی اِنَّكَ اِمْرَعُنْ فِيكَ جَادِلِيَتُ وَيْتَيَ اُدَا سِ سَڑَي جِتَا کی جاہلیت دی. نابوزر رضی اللہ عنہ ورطوئی قربان زمان کی رفو اسلام کی سپیدہ شوا اولا اغشان فما کی جاہلیت پروت دی ویہاو تاول دل نمور پی مور ورطوئی تادل اولی نمور پی غور ورکول. نو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بانے دم برد دی خبری حیبت را گئے چه پخاورو کی بریوت و دا مخ پخارو کی کیا وی زمان دا اللہ فضات عالیہ قسم وی چه دا مخ بطرغی پخارو کی بروز وی چه حضرت بلال رضی اللہ عنہ خبری خبری زمان پلی مخی خیلی تاد صحابو شاہ او دا قسم د معمولی سړی نو ذکر الله حدیث دا مزر رضی الله عنه مبارک کی وای وای ما ازلت الحضرا ولا اقلت الغبرا اصدق لجد من ابي ذر. اے سید العالمین صلی الله علیه وسلم وای دا اسمان د لاندی او د زمکه د پاسا دا ابو ذر اون ترشتینی جبی والا نشتا. کتا سلسو کوئی چه مکم کرمہ کی کم بنے سڑے دے چه دا لا الہ الا اللہ نارے بلند تکڑے وا. کتا سلسو ابو ذر رضی اللہ ادم روال نبول قدنی تردی چه مرک پہ نیت دیکھ رہا نباز خلق اور دا پیچھے نہیں دا دا بنی غفار کبھی نینے نو کده مو وجلو بیا چې تجارت کوي نو پچا به پلاره تیری بس پس به غبرې بلال رضی الله عنه مجبور شو په مخ ور تخفی کې په دی اثر افاسه بدتی نه پس د دې صحابي دا کارو چې کمی جامع وي خپل ټول له غلام نه ورکوي زمای عزتمندو کدا چې شوی چې موږ ځان عاجز اے دې دې کې ګور دې په لګورا یو سړی سره دې زیاتې کړې نو په پیسو برزا شي بلکې بعد دې راځي شریف خلق دې چې صدا غو پکټ کې دې کنه دا به د شان برزا شي. تاسو ډېر کډری چې څو راغلي او ورته یې پیسې راغلې او معافي غواړم نو معاف کړئ وګوره ته سمو کړی نو چې دلته زمای د بندو د الله نه معافي غواړم. سبا خو پرز د قیامت چې مور اپ ورته کیږي د نبر سره دا جامي دا خو تاسو د خپل حبيب صلی الله علیه وسلم پیغام اورېدل یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا هر سړې ک ناری نه ک زنانه د قبر نه برپټ را پورته شي سر تور به قیام نه به نه به مالی نه به دولت نه به سمواوی دې تر دې چې قران کې راغلي دا څومره بادشاہان جنن بادشاہي کې یا مخ کې کړي دو یو بادشاہ برابر د شیلا قران کې وې یا وې حالک انی سلطانیا زو دنیا کې بادشاہ لخ کرے نیوي او نن په دستور پاتې هم زما خو هغه بادشاہي نشتا او الہ العالمین بدی طول و تفرد قیامت وی چکل را جمشی لقد جیتونا فرادا اے زما بندگان و تشتور را ترالیم نم مالشتا نم دولت و نا غدب دبا و حکومتشتا او ار سڑے کا بادشاہ و کا گدارے و ان کل من فی السماوات والارضی إلا آت الرحمن عبدا دا سمرا اسمان نوزم قوال جنی طول با اللہ تاجز راشی تو جدی تا غورت نمائی جس من دمونگ و تاسو فکر رکو دیبارکی دا خفل اخلاق سنبال کو خفل اخلاق سنبال کو او دی خفل خاور دا بار نمائی جس من دمی بکر بچ دغه ماته ستوي د قران آیات مې وی د الله حبيب فرمایي چې په دې قبر کې اخلاص دې په نیک عمل دې او په کل عقیده د ایمان ده چې موږ تاسو هغه عقیده د ایمان ولګو او هغه کل اعمال ولګو او په دې ترتیب الله طرف ته متوجه شو نو خو هم نه ده څه کنا دا ګورې مبارک دوره را روانه دا غورځي دی دا اوس یې یا شپې لا یا بل شپې نه میاش پروخېږي الله په دې لس ورځو قران شریف کې قسم خورلې وال فجر و لیال عشر دا لس پی په تمام کال کې د دې غوښتي بهتري ورځې شته دا چې د میاشتې نه شروع شي نو د اختر اختر دې له سمې ورځې پورې نبی کریم علیه السلام فرمایي چې دا سه ورځ په ټول کال کې نشته چې عمل دې په کې الله تعالی محبوب وي د دې ورځو نه او بدی کې بهترین کلمات څه یې سم کتا سره سوکوي چې په دې ذکر او اذکار کې الله ته محبوب ترین کلمات کوم دي نو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دې ته احب الکلمات الله حبیب کو اجازه پکې دې ورغوایې یا عربو کې اکثر دانه هروږي دي ماشاءالله موږ تاسو چې دې بیان وکړو د په پیغام ما تقریبا یو څو کسان تاسو کړي چې بیا شرافت دې کنا او روجو دې شو کنا ماشاءالله باز خلکو کې عملی جذبه دي باز خلکو کې سي عملی جذبه یې پای ټول خلک یو شانتی دي که ټول یو شانتی شو بیا په دنیا روان شي امه کې جمعه کې موږ مسله وکړه د لمې ابل کال ز حج کې یو کتر علي وی دیرا تاسو وای نه ما تاسو ټول چې څوک سود کوي قرباني ور سره کی کی کنا دې بیا تاسو نه یو بل ملا نه مې تاسو ته غره له نورې مسلې ډیر علي چې څوک سود کوي هغه سره قرباني نکي او دا نور خور لکه برهه نور کوي دا مرام خور دې سره قرباني دي ته پټان غریبانا مو په ټول نه نه دا یو پښتون دې ټول صبح کې پیل بولې شي چې هغه خپل خور ته بغیر د مقدمي او جړګې نه د زړه په خوشاله برخه ور کړی یار را به شي خبره کړې یو کسراغ ور جنگل کې وې مری وی په ما ته ویل زلا مو جمعه کې وی واورې د خپل خور تر سره کېدل نام ورته حواله کړ زمای د څوندو د ان هورزه روزي ډیر ثواب دی بعض روایتو کې راغلي چې دا روزانه روزه دی یو کال پر ثواب دی د دې روزو څخه کړه ملاو کړي دا د غزن تر رمضان کې سختي روزي وي هغه صرف فرض دی فرض دا دی چې هغه فرض وي نو قرا کتابانه شل ګر روپي قرض دی او تا مهنت وکړو نو شل زره دی وګړو په تا سره لاس کې صفات دی نو چې لږه غاړه خلاص کا تاجيب او خزانه حواله ډکی چې د فرض نه علاوه سر ګټه وکي د دې نفلی روزو دا ګټه دا یو سیوای ورته شي دی ورځو کې عبادت طرف ته متوجي شي خاص کر دا د یو اختر نمک کې رز عرفه رز چې ورته وایي نو حدیث پاک کې راغلي وایي کوم مسلمان چې د دې یوه رز روزو نیسي د دې وو کالو ګناہوں نو ورته الله سکی د دې تیر شي او تر روان د کوشش زمای عزت مند دا کوي چې اعمال طرف څخه مو تاسو متوجي شو سو کوم چې قرباني ناری نه زنانه کوي د دې دې شپې لا یا بل شپې د میاش روک دیږي د میاش دي خطو نه مخ خپل کو نه چړې والی د دې نه والی دا د نبی کریم علیه السلام یو سنت دي چې کوم ناری نه زنانه قرباني کوي د میاشتې خطونه مخکې د خپل لونه والي صفای دي وکي او چې میاشت روفيږي نو بیا به د قربانۍ کولو پورې د نورو ویښتو کټ کولو ته توجه نه کوي دا یو مستقل سنت دی د جناب نبی کریم علیه السلام سمه عزتمندو چې موږ او تاسو د اعمالو د دین طرف ته متوجه شو یو خو کوشش دا کوئ تاسو ټولو خدمت کې درخواست دی چه ماشاءاللہ زمان دی دونو مساجدو کی درسو لکی دی درس لکی لئی پا ہم لکنا ورشی تاسو سمروائی اگر تاسو نیمہ گنٹا وائی نیمہ گنٹا بدل تعلیمان کئی تا شلمن توای شلمن ته وکوي او دې جماعت کې یو خبره واوره ماشاءالله ټول موږ او دس کیو کنه جماعت کې اسن درو خبره خطرناک کجری 24 گھنٹے پتا سو پدا سے ماحول کې نه کې نه چلتا دا الله او دا الله دا حبيب صلى الله عليه وسلم خبره راوړي او پای کې دا خبر او دا خیرت او دا الله نه ملاقات خبره راوړي د دې جماعت کې دا ناس تیا د ولرې دی ویره چې نه په ګل له پالي کې غړاو وي دا مسلمان چې ګور را سنبال نه نو دې بدیرا سنبال لې چې دې دا الله او دا الله دا رسول دا د وعد او د وعید خبرې وي که په ماحول د دین کې نه کې نه نو بیا به زما عزت مندو دا حال وي چې بګړاوي کو به موږ او تاسو ژوندۍ به یې ویرې نه بلې راځي له سوي بګړاو وي یا برس تر زده موږ او تاسو سچي کو بګړاوي کو با د کوشش دا کوي زما عزت مندو چې په درس کې کې نه تر څو وخت کې وایي دی کې ها ها څوک څوک به کې دی او ایلا نه لاس پوجي دی وایي خاص کر دا محلي والا بیا دا څو چې لاس دی چې ویل غیر اده پولیس ته جوړا وایي ټول لاس شت کوي الله نو غواړي چې درس کې وکړو دې په خبره وایي کله نا کله ور دی په لګورا دا درس کې ناس تا زموږ استاد دې دین ته ذکر یو صورت په جوړ شي نن وردا سره چې زموږ د پښتانه بار دنیا ته په دې نیت باندې دی لګولي چې پښتنو کې دې داړي نه را او زمما په ذهن کې پښتنو سره د دې تر د کې دوی موکي دي او هغه درې واړه موکي د خدای لاسونو یو د دین د ذکرې مقدره چې زمو مساجد او علما د الله دین کتاب او حدیث بیانې چې موږ دې رکې دي زمو په سواو او حلال او حرام او قوت او نفقه ځې زمو سره د دین د ذکرې دوه دا خبره ده چې د جمعې په ورځ بس او امام په منبر کې لري چې موږ هغه مخ کې ناز او د اول نه تر اخره پورې د خبرې وو ترې مداوی تبلیغ والا کوڅه په کوڅه ګرځي نو کدی راشي دې سره سره ورو لګو یا کینو د دام د دین د ذکرې دوه یو سری ادا او زمو پښتانه خفقي گئی ما چې کوم دې کې درس کې نیوچېږي موږ ټول لیکي نو دا شرط کنه درس کې او د ودري کسان ناز دي او نور بسر سره ګډ پنا کوي چې جمعې پر موږ او تاسو اله جمعې نه راځو چې د امام دوه درې دوټې وي یعنی دا چې وسوک لاس سجد کې چا وې یو میاش کې تقریبا سلوک جمعې راځي اکل پنځه جمعې راځي چا وې یو وای یو میاش کې د جمعې پر د زوال نمخ کی مسجد ته تلې یعنی موږ د زوال نمخ کی کوشش وکړو او د اخرت کړنی دی په لګره پتا کو نه یو سړی دی یو موقع خطا کا او یو نیم لاس په وی دی د درځي بایلې هغه سره به خبرې کوي چې دشمنی وکړو ته جمعې پر از چې څوک د زوال نمخ کی د الله دی پور قرار ہے د جمعه په دروازه کې سید العالمین صلی الله علیه وسلم فرمایي ملائک ولاری او د پامن نامه کی د یو قبول شي او ثواب دي خو خانو او د قیمت پته ورو ځکه لګي چې قرباني دې دي نه مو په تاسو سره خو خان د څه دغه کې دی وجه نه دغه کې چې قیمت دې به خلا ډېرې به تقریبا یو یو یو نیم لاکو تر څه دې لري که زه تاسو ته هم یو خوب په یو نیم لاکو مې دی ګوره کم قیمت دې هر جمعه د زوال لمو رس تر راځو باغله شل میټه نا وخت راځو موږ څه وکړ یا په اجر کې نه اسو یا دکان کې نه اسو یا د نړۍ جوړې اورلې د یو ثواب کې کرے د سمو خیال دې آینده د پار په دیوی پر از مخ غټای کې نه بغټای اپا دا کوشش وکړ بل دار چې له یو کنا وخت را لې یو ځل نه خپګې ما هم روح پای او زموږ د دنیا په لاسو نه کوړ خپکیږي او دا خیرت خو په لږ څه دي کی ماشاءالله موږ سرباز مشران ډېر وخت راځي دا یو مشر دا سي خوش طبيعت دي پدې کوي دی اور دا خپل نو وخت راغلی د چار اغه نه ورته وي وی نه نن می دا زمو ګټلې په هاو ته خپل ډولې نه راړا دې ته خبره وایي وی په خوا چې په خلکو ډولې راړا بیا هغه وخت می ګټلې ایک کوشش کوي دا الله بندگانو د دې پرد وخت راځي ا دې خپل عالمانو په خدمت کې درخواست دی دې وخت راځي زمون بډېرو مساجدو کې امام صاحب هم د زوال نفخ کې دراتو مهنت کوي وخت راځي چې خبره واوري دې درس کې کې نه چې دې څه خبر شي دا قرآن حکیم زمون استاد سره نشاط لري دا د دې ذکړه دا ور ماشاء الله ګورني به ته ختم کړي څنګه چې دا په ژوند داسې کوم او تاسو ټول دې ذکر کوشش کوو کنه به کوو دا ګورې دا وفا نه ډک کتاب دی او دا عمره غم او مصیبت ته چې نن دا کتاب زمون د سینو نه وته دا کتاب د کورونو نه وته دا کتاب د وجرو نه وته دملته خو راته زو خبره راک مونږ کوشش کوو چې دا کتاب دې سینې ته ورتن کړو دا کتاب زمون په دې کورونو کې راشي دا کتاب په زمون او تاسو د نجات ذریعہ دا خپل بچی برا لګي پابندۍ سره او بل دا کوشش هم کوي نو دې پښتنو کې ماشاءالله موږ ډېر ډېر او ډېر را زمون اکثر ځایونو کې تاسو په پاتې دی با د امامانو د صبر خیال اکثر نن د پښتنو امامان د خپل مقتدیان ناره باب خپي تنخوا خو خود نه ورکي چې هغه ظاهري عزت احترام نه کوي کوشش دا کوي چې د خپل عالمانو په سره یاد کی یاد دي په خوا په زمون په دې مساجد کې چې کوم امام نو تر مرګ وو دغه شان ته کنده او چې هغه وفات شو نو د خلکو په دمره غیرت وو کداغه یو بچی به علم نو کړه خو چې کیره به برابر وو دا له صورتونه ورتل به بس ته موږ لړې لري د کار په دې بچی امامتی کې دا شان کوه کنه وا اوس هر مسجد کې پکال کې پیندل د امامان بدري اگر جو سلیمان مدرسې کې وای یي زمون د خپل کلی ذکر کول وي تر دې چې تمر سماعتونه لري او ټوک شارټ راځي دي نو مولا شان به خود پر راځي امام ته څو ګروټه یې نظر لنه ورکه تنها قدر لنه ورکه د امام د ذوره د راشي بس په مرز دي تام زموږ استاد سی او دي دي ذمہواری ده چې زموږ استاد سو بچو ته د عالمان سبق خای تارنګي تعال جنازه کوي تعال نکاح تړي تارنګي پیزو والا وخت ته درته حاضر ده د دې دا ضرورت تا زموږ او دي دي ذمہواری ده چې دا څنګه بچو ورسته سو دا عالمان د ځان شروع او کده سکول لاړو او کده زمیدار شروع کا ایمان سره وای تاسو دې بچو لپاره سبق دی خو لشي چې دا ارس چټی کړي دا د امت مسلمه یو دې دې ذمہواری ده چې د خپل علما او ضرورت په شریعت مطابق په جایز طریقې پوره کوي او دا بچی باندې نه دې یاد لري ایتا سنوا ام کې یو شریشن بشری ډاکټرات چې غټ غټ د خپل کورنۍ کې په صورت ته سات جنت لري تاسو سنوا او کټول هیڅ دې ایران شو هغه وزیران ته لا جوړ شو چې دې هیڅ پیړه دې خپل او پردو ټول غر کړي هغه جنت له بوزر غلا درانه خبره ده او دا زموږ ایمان دې چې دا واړه به چې ترا نه ویلې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم وای یو حافظ د قران په لست تسان ځان سره جنت ته ځي دا لست تسان وسنګ دایره ګناهونو د وجه نه ربی کریم به حکم کړي چې دې د پار جهنم واجب دي او دا حافظ قران براشي والله دا زم خپل ته به موږ نه کول او دې مسجد کې کېدو دا مې مور دا دې بزرا لے ګل دا مې رور دې لو دخل لسو قران اي دې لسو کسان شفاعت با دا قران وې دا حافظان کي پر دې کله اصل اگر دې وکړا مسافر موږ سره مدرسه کې روټي وکړه دې دې ماشومان روټه پچاړه یکه دا خلک نه په موږ دا څه پټه شوره شي ورته تاسو لوام زموږ دي لیو بالغانو نه خبره بالکل دغه ته نه وته بس دا دمو د نجات او د عذاب د نه راتلو او ذریعہ چې هر مسجد کې دوه درې غنټې ماشومان ناس او په چې کوڅو غو الله د کتاب شي بلکې خاص تر کې بعضې نه حفظ مدرسې دي دا چې پښمنی را پاسه ما څو تن لسو په جو پر قران اوازونه پره دا د قران ناری او تلاوت کې مرضی کاغذونه منل اوبیا دا ماشومان کله نا کله مونږ سو کوئی دعا وکړي نو مولای مشرانو نه خبره ټول څه دي دي نو بازیګر زمو دري شلور سو واړي نو اي مونږ دعا کوي چې امين کوي هو دې ذریعہ به موږ حاجتونه الله پوره کوي ورته د لویو نه خپل بچی پابندۍ سره رالېږئ د خپلو امامانو قدر کوئ پخوا زموږ د دې خاورو د لاندې مشران چې براچري څه حال چې بدایي نه بد امام اوس موږ مزید ترځي کو امام غریب ښه دعوه ورته تپوس ته در نه کوو دومره د دې خوندۍ خبرې موږ کوو هغه ورځ یو کس راغوي کسان لمې یو را لوی چې وګوره ډوډۍ نشم ارې څومره کمزورې خبرې دا پرې ممبر ناشم در چې موږ نن ډوډۍ ورکول لمسي امام ته ډوډۍ ورکول نم تیار دی ته مهنت کوي خواري کوي چې زنده مساجد څو دې کې دې آباد دي ادا وا باندې چې پدې چې زنده علما په کې خوشحال دي څو دې کې دې وستا سو بچو ته څه خدا پای دا علمان د نبی اسلام کو مسلدن ته ولاړ دي دا د الله د حبیب او په منبر درته کینی او دا الله دې پیغمبر وارثان دي الله دې کو تا سجول ته علما کرام او خادمان دي زم دې روح دا کوم بچو ختم کړي الٰه العالمین دې بچو دا ختم خپل دربار کې قبول او قبول کړي او دې یو زما شکر پرته ځان او فاشي وي الله دې ټول سره د مغفرت او د بخښنې معامله وکړي اگر په ټول مسلمانانو په دې خیر ګمان کوو ته الله دې وروتي مغفرت او بخښنه یو مسلمان بارک په خود ګمان ساتي دا الله رب دې عزت په بندگان او بخښنې لپاره په بهانه جوړي توحانو مسلو کې اوسړې مرشه یو اس نیک عمل نو کړه بخاری شریف حدیث ده ناغشو ی الله لمخ لو دې د نبی دې السلام وی رب کریم ورته وی چې نیک عمل دروړ یا الله خارج ولې راغله و شه به دې وروړ دې څو ته راوی الله اس شه به دې وروړ دې بیا الٰه العالمین ما ته مال راکړه نما بنو قران او خادمان لوی چې د چا دربان خرځي نو پور کول کې ټیل پټان مکو او که په چا مومینو غره په پټان راوي نا رب العالمین ورته وي ته زما بندوي او زما بندگان سره د حسن سلوک کول زرب پس ما دې یو عمل د وجنو په خدای کله به ګوره داسې یو عمل چې خیال کې به ناراضه ا دومره معمولی به قران آیات ته اگر موږ درس کې وي نه یو راوي تا اوره را سان که به مان نه ور دانا کړی او چې رب کریم تا نه کړی نو یې د رقم په لګرا ده سوره نساء آیات فرمائی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما اللہ وجد بندگان سرد ذری پر رسول مسلمو ذرہ سے وہ دسو کوئی سور ذری دی کی توئی بازی عالمان وی ذرت توئی دمیگی دی سر توئی او بازی وی ذرات داد شرشم و دا جمعی دی تانی توئی اللہ وی ذرد شرشم دا دانی عمرم چا سر ظلم نکو و انتا کو حسن تن کد چادور نیگی دل کد شرشم عمر دانا دمیگی عمر سر یضاعفا تغلغ غنتی نیکی بالا ڈیر کی ویوت من لدنو اجرا عظیما او اللہ بجنت ورکی ودا اللہ رب العزت رحم و کرم خشا سوک مندو لدشی اللہ از مطول مردگان و سرد رحم و دا کرم معاملو دا اللہ وسیع المغفرت اللہ از مطول مردگان و سرد درحم و ذکرم وعبلو کی او اللہ غفور و رحیم اللہ یو شہد ماف کئی نور کی خوف حشیم و دوی گناہ نکو ماف کئی شرک نماف کئی جسو شرک یو کو اپنی عقیدہ پوش یو حدیث تراغلی حدیث سے قدسی دے نبی علیہ السلام و رب العالمین و یبن آدم لو تیتنی بقراب الارض خطوایا ثم لقیتنی لا تشرك بي شيئا لا اتيتك بقرابها مغفرة وإذا آدم عليه السلام بچيا کته ما تران یو د زمکی دا ټول بخت د جرمونو ګناهونو نه ډک کړي او شرک دې نه کړي د زبر د زمکی دا ټول بخت مغفرت نه ډک الله دې غفور رحیم دې الله دې موږ او تاسو سره د رحم او د کرم واګړو دې دا بچی با ماشاءالله ختم کړي ختم نفس دې انشاءالله دعا کړي.